kriva druže, za tvoju vječnu tugu. Ostavi čaše i vino, potraži utjehu drugu. Ostavi čaše i vino, potraži utjehu drugu. I mene je druže kapa namamila, i moje je srce nemjera namila. I mene je druže kapa namamila, i moje je srce nemjera namila. Drugim je otišla, kod drugog je sreću našla, tvoju nije htjela. Kod drugog je sreću našla, tvoju nije htjela. I mene je druže kapa namamila, i moje je srce nevjera ranila. I mene je druže kapa namamila, i moje je srce nevjera ranila. I zakopaj u spomenu, pred tobom je život druže, zavolet ćeš drugu ženu. Pred tobom je život druže, zavolet ćeš drugu ženu. I mene je druže kapa namamila, i moje je srce nevjera ranila. Nevjera ranila, nevjera ranila, nevjera ranila, nevjera ranila.